bajecznie śpiewali nam Bee Gees, More Than a Woman w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj 20 października, tak jak już mówiłem, piątek. Dzisiaj 293 dzień roku 2023. Do końca 72 dni. Słońce już zejdzie o 7.08, a zajdzie o 17.33. Dzień będzie trwał 10 godzin 25 minut. No i jest krótszy od najdłuższego o 6 godzin 22 minuty, a także dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 42 minuty. Dzisiaj imieniny Felicjana, Ireny i Budzisława. Na razie proszę Budzisławów nie budzić. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Leniwca, ale nie tego, który na przykład nie chce wstać, jeszcze sobie leży, jak to mówią niektórzy, przycina komara, ale święto powolnych, ale jednocześnie niezwykle uroczych zwierzaków, które zamieszkują lasy równikowe. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że lasy równikowe są bardzo często niszczone, a co za tym idzie, siedliska leniwców również, tak więc miejmy je na względzie. Natomiast jeśli państwo identyfikują się z leniwcami, to również proszę przyjąć życzenia, jak najmniej pracy dzisiaj, szczególnie w piątek, a przed nami już Daria ze Śląska i Kill Bill. Czy to wieczność, czy to chwila, w mojej głowie syf, masakra, scena. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody's changing, 17 minut po godzinie 4 w Trójce. Wszystko się zmienia, wszyscy się zmieniają właściwie, tak można było przetłumaczyć. Zmienia się także pogoda. Drodzy Państwo, jeszcze niedawno zapowiadano, że w naszej części Europy pojawi się pierwszy śnieg. Miał być już ten weekend. Sam szczerze przyznaję, że miałem pojawić się w punkcie wymiany opon, ale na szczęście nie pojawiłem się, ponieważ pogoda zmienia się w tym kraju jak w kalejdoskopie. Otóż nadciągają do nas burze i to prosto ze Słowacji. Mnie będzie trudno w pogodzie w ten weekend, ponieważ na termometrach nawet do 20 stopni w centrum i na Lubelszczyźnie. W niedzielę opady obejmą Podkarpacie, a także wschodnią część Górnego Śląska, tak więc na pewno w pogodzie w ten weekend nie będzie nudno. 18 minut po czwartej, już teraz Mela Koteluk w Trójce. Dorastamy lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonie Yeah, the boy can play. Mark Knopfler i mój ulubiony zespół z lat dzieciństwa, czyli Dire Straits, Walk of Life. Niektórzy jako dzieci słuchali Natalii Kukulskiej, ja z tatą słuchałem Dire Straits. Chociaż Natalii Kukulskiej też. Co powie tata? Itp. Co powie pan z radia? Otóż powiem o najnowszym singlu Eda Sheerana, American Town. Ten singiel jest już na rynku. To utwór pochodzący z albumu Autumn Variations, który ukazał się dokładnie 29 września. I właśnie z tego albumu już za moment posłuchamy nowego singla, który to także jest propozycją do listy przebojów trójki, a ta lista już dziś po godzinie 19. Bardzo proszę głosować na stronie i w aplikacji. Być może właśnie na Eda Sheerana państwo zagłosują, a Tomasz Miara przedstawi aktualne notowanie listy. To będzie chyba już 81, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak więc zapraszamy państwa dzisiaj na listę przebojów trójki i zapraszamy do wysłuchania Eda Sheerana już teraz. Haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend, the rusher rushing deep into love. English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. With your phone, electric when one on one. I thought I would be more nervous, darling. We watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. And when our eyes are closed together, I can't explain how the scent of your perfume takes me to a higher place. Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, English girl in an American town. Czas i nasze związki nie tu prawdziwych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Zostawmy wszystko, niech mówi serce. Tak mało trzeba, by znaleźć szczęście. Patrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Co robi świat, w co wierzyć ma. Wszyscy spotkali się gdzieś dawniej. Wystarczy być, wystarczy żyć. Czy jeszcze może być gdzieś ładniej? Niech mówi serce w programie trzecim Polskiego Radia na 26 minut przed godziną piątą. Jeden ze szkockich fotografów twierdzi, że ma dowód na istnienie potwora z Loch Ness. Jest to zdjęcie, które udało mu się wykonać. Ta fotografia została opublikowana w mediach społecznościowych. No, do końca nie widać, co tam na tym zdjęciu się znajduje. No i są jakieś kontury potwora, ale czy jest to potwór z Loch Ness, to nie wiadomo. W każdym razie zrobiono je 8 października. Autor przekazał, że zauważył postać w kształcie Nessie o bardzo w sporej długości. W sierpniu natomiast odbyły się dwudniowe największe od ponad 50 lat poszukiwania potwora z Loch Ness. Prawie 300 osób zgłosiło się do monitorowania transmisji z poszukiwań. Nic nie odnaleziono. Teraz fotograf odnalazł. A ja dodam, że 14 lat temu, drodzy państwo, już naukowcy przeczesywali jezioro, żeby znaleźć potwora z Loch Ness. Potwora nie znaleźli, ale uzbierali ponad 100 tysięcy piłek golfowych. Taka to właśnie była końcowa sytuacja związana z poszukiwaniem potwora z Loch Ness. No, a u nas już teraz w trójce The Blue Stones i The One by One. We'll be right back. Life is brutal. Legendy polskiej muzyki Lady Punk, sztuka latania na kwadrans przed godziną piątą. Natomiast legendy światowego rocka, formacja The Rolling Stones, dzisiaj wydają nowy album Hackney Diamonds, tak się nazywa. Pierwsze recenzje krążka są bardzo ciekawe. Wszyscy oczywiście wiedzą, co na tej płycie się znajdzie. Kto mniej więcej wystąpił wspólnie z formacją The Rolling Stones, też wiemy. Jedni są zadowoleni, drudzy nie. Chociażby taką kontrowersyjną postacią jest dla niektórych Lady Gaga. Natomiast no, płyta z pewnością będzie warta przesłuchania od traku do traku, od deski do deski. Natomiast dzisiaj o tej płycie będziemy mówili dziś także w programie Pora na Trójkę, już po szóstej. Oprócz tego o remontach i dróg i skrzyżowań, utrudnienia w ruchu, korki, objazdy, na dojazdy, do pracy tracimy zdecydowanie więcej czasu. Wszyscy to znają. W wielu miastach remont goni remont i mimo, że rozumiemy, że muszą się odbywać, żeby kiedyś było lepiej, żeby było wygodniej, bezpieczniej, to jednak tracimy nerwy i o tym, jak państwo radzą sobie z tymi nerwami, będzie pytał Radosław Nałęcz już po szóstej. A muzycznie Linkin Park i Lost. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. Edyta Bartosiewicz w Trójce o tatuażu, a skoro o nich mówimy, no to warto wspomnieć, że nasz jedyny Polak w NBA, rodzynek Jeremy Sochan, dorobił się nowego tatuaża. Miał już białe, zielone, różowe, no nie tatuaże, a włosy, bo włosy też zdobi sobie różnymi kolorami. Teraz nie zmienił fryzury, natomiast pochwalił się nowym, imponującym tatuażem na tak zwanej klacie. Nie jest to orzeł, może byśmy wszyscy chcieli, żeby to był orzeł, powiedzmy biało-czerwony, tak, ale nie. Jest to piękne serce z liśćmi, choć zwolennikiem tatuaży nie jestem, to ciekawie to wygląda. Rikeshop już teraz stójcie. Yeah. Yes.